بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسلكو ginaaw lolou sunu khutba tay moy azwaju fil islam moy tak soxna ci l'islam lutax tay mbok julit ñu jël tomb bobu moy setlu guñu setlu ne tay fi ci mim rew jafé jafé yi ci sey dafa bëri ba semaine bi dégg ngeen ku soti jëkëram essence tal ko mo ngi faatu dégg ngeen ku jël jaasi cioraté wu jëm jamono ju nek ñu dégg jigen ju ray jëkëram wala jëkër ju ray jabaram wala ñaari wujju yu sodante rayante liko waral moy ñaka xam sey ci l'islam waye li gatte ci rew mi moy jamana yoyu ñoñu di def lolu ku jigen ki di ray jeukeram wala jeuker ji di ko ray wala wujje yi rayante dañuy jël lepp ko pat ko l'islam fek l'islam yegul tinul buñuy tak bi waji di labat du labate ni l'islam bëgg suñ koy may duñ ko maye ni l'islam bëgg ñom ñaar buñu andé di dundu duñu dundé ni l'islam bëgg bu ci accident amé ñu takal ko l'islam tolay suñu problème tay Sénégal kon dafa jot ñun ñep ñu xamné sey azwaj ni'ma sey xéewal la bu baye ko ci yalla tabaarak wa ta'ala motax mu ne wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan bok na ci kemtan yi xame yalla moy yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu mom borom bi mu ne bok na ci kemtan yi ngeen di xame ne man ma yalla man ma len sakal ma len defaral ci sen bop ay soxna mana yow ko gor ki li tax waro reyante ak sa jabar waru la ray waro ko gañ waru la gañ moy yeen ñaar kenn ngeen ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida kon kenn ngeen min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan kathīran wa nisā'a kon yak sa soxna kenn ngeen yalla mo sak adama bisu aljuma mu dugal ko ci aljana mu bayiko muy nelaw mu xar faru gos bi faru chamagn bi mu genn ci soxnam mu tuddu hawa mi ngi tekki kuñu genn ci luy dundu lol la hawa di tekki yalla may ko ne ko dem len ngeen dekk aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna bat uskun ci arab lumuy tekki moy dem len yeen ñaar ngeen dekk ngeen dal ngeen noplu ngeen am tranquillité fan ci aljanna kon ki nga xamne dañ ko may soxna mo soxna ci lan lañ bok su fekke soxna ci ci mom la baye ko ndax nit dina lor bopam kon waye li problème moy même sax buñuy maye ñaari julit bu goor ak bu jigen ci jakka ji ñom ñaar duñ ko fekke anañu ku jigen ka nga leçon salon ku jigen ki ma nga salon ku goor ka nga tok ci bir neegam simi chaayam tok di xaar du sol tubey Est-ce que vous savez que le Sénégal, si vous avez des bidas qui sont bonnes, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Au lieu de faire des choses, ils ont été en train de se faire. Au lieu de faire des choses, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Di topando yahudi ak nasarani après mariage bi am problème ñu né l'islam gis ngeen de jullidi gis ngeen de goor ñi ni ñuy toroxale fekk yo l'islam yonam neeku ci mbok jullidi azwaju ni'ma wa sa'ada sey xewal la waye texela yalla dafa bëgg ñaar ñoñu di sey ñu xamne xewal bu reey la leen yalla defal waye yalla neena dama bëgg ñu texé ñom ñaar ginaaw ba sey nekke saada wa ni'ma waye wa uns sey weteli kontele ñom ñaar dañuy wetelante nga yendu ci all bi di dungdungi ki yendu ci kër gi di dungdungi nga wacc mom tamit liggey kër gi jeex ngeen sangu dajje ndeysaan wetelante wa birrun wa tadhiya sey mbax la ak sacrifice kepp ko xamne amo mbax muno woné mbax sa borom keur muno won sa jabar mbax muno def sacrifice ndax sa soxna munul def sacrifice ndax yow yeen ñaar seen sey du dem kon li moy sey azwaju ni'ma wa sa'ada wa uns wa bir wa tadhiya waya wa sabr sey muñ la xolal rek wacc di kaf ak sa soxna est ce yeug nga ne takal na la wujju ah ñeme nga lolu ah def na ko ba pare xaar ma ma ñew rek dal lay soti ndox mu tang wala dal lay soti gaz wala dal lay lak ñeme lolu jaaduna ñeme lolu du rewande rek gis nga senegal fek tereluñ fi li yalla wax ku ray ñu ray ko li du fi joge ko waxal mu dem jël paka xam nga ne ki fanano goutte essence fanano almet wala mu fanano birke koko amna lum fanano ki dem jënd essence ñew tek wala mu jënd pétrole ñew tek wala mu jël jumtu kay bo xamne day ray nit mu tek ko di xaar kuma wax dara ma waw koko daf ko préparer mais bu ko léronne bu ko défé ba paré ñu jullé waji sul ko mom ñu ñew tek ko ci digg estade bi door ko bal wala ni mu soté waji essence tal ko ñu soté ko nonu tal ko ndax kenen dina ko def mata yalla muné walakum fil qasas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun yalla néna ku ray nit nañ ko ray su ngeen ko essé won rek ñepp dundu kon rewand rek gi am ñaka yar gi xamadi gi ma tay gi kon du am ci sunu rewmi ay ku ray ñu tej la kasso ñi lay sersi di lay indil yap di lay indil banana di lay indil pomme di lay indil fruit di la jëndal do nan sax ndox robinet kiren ngay nan ñu lay indil kiren ngay nan koku bo genné boy genné da nga nan sama place bu ko ken jël ma nga ñëwaat ndax ci lu neex nga nek lol motax ray nit du fi joggé azwaju sabrun sey muñ la wa wafa sey matal kolere la ñaar ñi sey ku nek dafa wara muñ as-sabru laysa lahu al-jazaa illa al-janna muñ dara du fayam ludul al-janna waye ñaar ñi sey ku nek dafa wara matal kolere xol ak keur yi mu romb yeb duggu fa mu ñew duggu ci keuru soxna si tamit romb xale yi goor yeb romb goor ñep ne ko yaw la ñom ñaar ku nek dafa wara matal kolere gi waye azwaj ayuha al ahbab bazlun joxe la da ngay joxe li nga yor lepp li nek ci xol bi ci mbegel na genn li nek ci poste bi ci alal na genn soxna si li nek ci deñum ci muñ na genn li nek ci mom yermane na genn li nek ci mom ci mbegel na genn bazlun fak ku nek limu denc mu genné ko waye tay sunu sey yi da ngay jaar restaurant dor ba gat ñew fekk wa kër gi tek sombi kay ra nga nan non sa gat no xifuma quoi fekk xam nga fi nga jaar soxna si bu fekke day togg dara lu mu seppi lek bala jeun bi bala ciep bi ñor fekk lek na la nga non bax ci ndawal lak lepp wa lol sey bobu numuy deme wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yalla neena ci sama kemtan la len gennale ci sen bop ben père azwaj soxna lutax mune li taskunu ilayha ngir ngeen mana am ci mom ak dal fazwaj hubbun wa akhlaq sey mbegel la ak jikko ju rafet motax tay munu ñu dem parce que mbeug bëgg amu fi jikko amu fi nit ñi dañuy yaqku jikko ye yaqku comme jikko dafa yaqku nak mbegel du am فالزواج حب واخلاق ودروس وحياء سي اي لسون لا ñar ñi sey dañuy jangale leçon pour ñeneen ñi ñu muñ leen wax xol leen ci ki roy leen ci ñar ñi waye tay saway ko wax mu ne man dama tit munuma roy kenn parce que dekk bi ñeppayam ñeppayam baat bobu ngay deg ñeppayam jigen ñi ne benn goor baaxatut jigoor ñi ne amul jigen ju baax ñeppayam lolu moy lan bu ñepp yamone kay ñi am cieur daal di denc seen cieur saniko ñepp mënu ñoyam hatta yonenti sax yemuñu tilka rusul faddalna ba'dhum ala baad hatta yonenti sax yemuñu dafa am ñu yalla yëkëti seen daraja ko nit ñi mënu ñoo yem mbokk julit yi sey mbëgel ak jikko ju rafet sey ay leçon la ak dundu yalla daf ñu sant ñu sey pour ñu dundu azwaju amalun wa mustaqbal sey yaakar la ak defar avenir nga rombu ñep ñew ci soxna ci am ci mom yaakar mu rombu ñep ñew ci yow am ci yow yaakar pour ngeen defar sen avenir yeen ñaar pour sen aduna mëna jak pour sen ëlëk mëna bax fazwaju sakina wa rawah sey ak dalla ak noflay Allahu akbar noflay ak dal imagine len tay keur yi ndax noflay am nafa ku bëgg noppal da ngay daw genn keur yi ku bëgg dal da ngay daw genn keur gi Allahu akbar motax ñu am problème xol len yonent bi ak sahabatul kiram ñom demb bañu téggé seen sey ci l'islam naka la jigen ñi doon dundé goor ñi ñaari qissa qissa bu ñëk moy demb kenn ci sahaba yoy bu daan xey day and ak jabar ji da koy gungé ba ci buntu kër gi mu téé ci loxom lan la koy wax ñaari kaddu bu ñëk bi moy lan ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun yaangi dem mu ne waaw mu ne nga ragal yalla ci ñun lu xew mu ne ko lepp luy indi ci kër gi na nek lu dagan ndax kat ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara te ku lek lu haram safara nga jëm kon nak so démé lu mu metti metti metti indi lu dagan ci kër gi Allahu akbar loolu la jigéñ ñi demb daan denk goor ñi ñaarelu qissa bi moy su goor doon dem jabaram da koy gungé ba ci buntu kër gi wala buy wacc mu téeru ko su ñëwé mu ne ko wacc nga mu ne waaw jaar nga ci yonent bi mu ne waaw mu ne ñaati aya nga jang ñaata hadith nga indi ñaata aya nga mokal pour nga jangal mako ñaata hadith nga jëlé ci yonent bi alayhi salatu wassalam tay Allahu akbar fi ñun tay bu jëkër di xey day ragala wacc day wacc di taxawalu bu ñëw ba ci buntu kër gi seen kër gi daldi jaar grand place di damiyé ba minuit pa yépp ñibi mom mu ragale ñibi bu ñëwé aussi day tok rek ci télé bi du ñëmé wax film bu jeex rek mu jaaf benen du ñëmé teddi dé ndax xamna lu koy xaar lal na lal bi moy ñu ne ko umma jodo ko an pada nomi wala doon xaar nak yeksi nga Allahu akbar fuñ jëm motax courpeñ yi bari ci sey yi beut yu fekk bakkan yu toj bañ yu dam gemiñ yu nacc loxo yu dam tank yi dam ak ray gi ci nek xam nga ne ku japp jeukeram soti ko essence tal ko technique bi waxuma sa nga soti ko essence baye ko mu daw nit ñi fay ko waye nga technique bi Allahu akbar ana yermande ana lolu yalla waxon wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aina rahma te yermande mo jeex ci xeer bi ben borom xam xam neena yeen yegul na yermande dafa jeex moniko dedet munema nit ñi bu ñuy nuyo legi lu ñuy wax lan la yalla waxon la nuyo maneko assalamu alaykum wa rahmatullah mune legi lu ñuy wax maneko assalamu alaykum wa rahmatullah sax legi nit ñi tayal nañ ko motax yermande deñ ken dotul nuyo sax daane assalamu alaykum wa rahmat assalamu alaykum terminé fofu lañ koy kal wa rahmatullah yermande bi nga don ñaanal sa mbokum julit sax legi iñane nga ko assalamu alaykum rek fofu nga koy kal fuñ jëm yermande mo fi jeex azwaj amalun wa mustaqbal wa sakina wa rawah azwaj mawaddatun wa rahma sey mbegel ak yermande mbok juludi waye tay ana mbegel gog wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ana lolu ana mbegel gi ana yermande gi legi ay intérêt la ay business waaw calcul calcul ki kay na dug ci mom ndax buma dugé ci mom dina ma yobbu legi europe ki nga xamne def na europe 20 ans ki nangam nangam jeexna tak ki tamit na dug ci mom ben way dafa wax azwajul fasil seybu échec seybu échec ñu ne ko nan lañ koy xamé mu ne ñaar rajulun ikhtara jasadan ku goor ki mom lan la tan ci ndaw si bim koy tak lan la tan bim xolé ndaw si kawar gi ba ci wé bi ci souf tank bi lan la tan moy ci ginnaw gi fi muy démé all ba o ak ko ngandalé tol do nga la ci xol o tut tut tut ak ngandé fu muy démé douce mom lol do nga la xol ci ku jigéen gi yow ta nga tak ko boy ci boy bi dé ginnaw gi fi muy démé douce ak reuy lol la takké jabar koku motax musiba fa mu dal ko rajulun ikhtara jasadan waji yaram rek la tan yaram yaram ki ay beut boy bi beudi dafa wex ci boy bi bañ yi boy bi nopp yi lolou moy lan yow ñu ne la won han fazfar bi zati din jeral borom diina yow nga jël ay borom ginnaw motax lu ci tagu ay kurfay ku gol ku jigen ki mom lan la tan khataman ndaysan khatam jaro way bo gisee waji portable bi mamay so gisee waji jaro bi mamay so gisee waji auto bi mamay lol dong la tan ki li la maye ki li la xol ñom ñaar ñuy sey fu muy mujjé moy ci ay kurpañ buñu nax suñu bop ci ay kurpañ ak ay mbeukul ak ay saga fa lay mujju wallahi alazim fofu lay mujju waji day dafa tok ci kërëm ben way ñew ne ko bal ma ak ne ko lan la def lan nga def bama lay bal mu ne ko dama don tukki mar jaar ci alli bi dem ma dox ba ci yag ma romb ay tol ma gis ben tandarma bu wad ci tandarma yi ma jël ko lek bima deme ba ci digi bi ma xalaat ne tandarma bima lek mom mako fokk ma ñew balu boromam ndax lima lek suma balul boromam lu aram la lek muneko baluma la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muneko da nga bëgg ma dem safara muné sama yonne ko ci baluma la de waji tok ci suuf ne ko sama balul duma fi joge ci kër gi fi lay dé muneko da nga bëgg ma bal la muné waw muneko amna dombu jigen bo xamné dafa gumba dafa teux dafa lu dafa muuma soko bëggé jabar ma may lako après ma bal la yoku ne ko waxatal wax bi ne ko sama dombu jigen bi dafa gumba dafa teux dafa lu dafa muuma su fekke beug nga ko jabar ma bala waji dadi nat jabar ju gumba ju teux ju lu ju muuma ak ëlëk yowmal qiyam duggu safara lan mo gëna yomb mu ne xara ma jël ku jigen gi ndax ma baña duggu safara ndax tandarma bi ma lek mu ne d'accord na xaarama dem waxtaan ak samay mbokk mu dem yaayam ne dama doon tukki waye kat dama lek alalu jamur ben tandarma buma lek ma dem di balu borom tol bi neenama duma bal lulul mu mayma domam bu jigen bu gemba teux lu muuma yaayam ne ko mbugalu aduna mo gëna yomb mbugalu alakhirah demal ñu may la ndaw si gis ngeen yaay jojju mu ñew ñu préparer tak guddi jot soxna ci seysi mu duggu neegam ñepp ñibi waji wara ñew nak legi xol ndaw si mu ñew fekk ci kaw lal bi ñu ko mur mu tok ci suufu lal bi naan ku gumba ku teux ku lu ku muuma koku lu ko gor di doye soxna si ne ko man mu teuxuma de mu ne abo ki de ngi deg mu ñew muri ko gis beut yi mu ne waw yow sa papa daf ma won da nga teux mu ne waw waw dama teux parce que musuma deg lu bon mu ne daf ma ne won mu no wax mu ne wax na deug parce que musuma wax lu bon mu ne daf ma ne won gumba nga mu ne wax na deug parce que musuma xol lu bon rek mu daw waji genn daw jubal ci gor gi mu yex ci mu ne ko ya ma ne won soxna ci dafa gumba teux lu muuma waye yow lolou dara amu ci mu ne ko am na kay nga ni la la waxone mu ne dafa teux na deug la de dafa teux musta deglu lu bon dafa muuma musta wax lu bon dafa gumba musta wax lu bon mu ne waw lu tax kon nga may mako mu ne ku ragal yalla ku melne yow la don set pour may la ko no xame dama ragal yalla nan nga ko xame tey nga mo ma sa gis nga may ma jabar mu ne ben tandarma nga lek ngay weur pour ñu bal la yow do lek lo aram nun nak ku nek fi nga tok xolal sa bop aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الزواج طريق لتحمل أعباء الدعوة أعباء الحياة سي مبوك جوليدي أو ترلين لو خامن أو دخلين لو خامن دافلاي جانغال pour nga mana yanu choonay aduna lolou moy sey aw yoon la wo xamne yalla mo la ko tek pour nga yenu choono aduna nga xam nuñ koy yeno da nga am keur nga genn di keur keuri lo indi ci keur gi ku jigen gi nek ci keur gi di keur keuri pour keur gi jak yeen ñaar ñep ku nek di yenu ay choono lolou moy sey waye tay ci ñun kenn ku nekk da nga bañ choono yoyu tanaka sax tay goor ñay def lepp to goor ñakoy def lan la naw ci def tok rek di diw di emayu di xéssal di guddal kawar xonkal tuñ motax sey su ku jigen ki sonnul ci negu seem sonnu ci keur gi sonnu ci borom keureum day feñ ci njabotam sik neeku ci sey yalla ko teural pour ngeen yenu choono aduna waye ngeen yobale al-akhirah dembu l'islam jigen ni dañu xamone lan moy sey motax su goor ñewon ñu mun ko dalal ak ay choonom ak ay metitam ak ay jafé jafém kenn ci sahaba yaangi ni ko yalla may benn dom benn kesse benn dom la ko yalla may mu bëgg dom ji ba gëmi wuko dom ji febar son lol say wacce du tal lek du tal nan lu dul mu gis xale bi benn bis mu xey dem ca tol ya xale bi faatu xale bi genn aduna ñepp naan naka la ko diw di yegge ki de bu ko yegge ñaari nit ñoy de ki bu yek dom ji de na muy de jabar ji ne bu ngeen ma baye ak mom day dudé jam rek lay muju baye len ma ak mom waji joge ci tol bi daw dug ci neeg bi rek mu fek ñongi sang xale bi lek mu ci wetam mu ne ko bul ko laal soxna si ne ko bul ko laal day nelaw ki gej na nelaw tay mu ngi nelaw baye ko ñewal yow nga sangu ci ya nga doga wacc mu dem yobbu ko mu sangu mu indil ko mu lek mu ne ko soxla nga ma soma soxla nga fajj sa aajo ba pare ndeysan mu bayyi waji ba waji dal ba waji defna lu mu def lepp sanguna ajna defna lu mu def lepp mu tok mu ne ko dama am waxtan ak yow yi waxtan wi mu ne ko tey de ben histoire mo amone ci koñ bi histoire ban mu ne ko ben way buñu abalon ay bagage borom bagage ñew di jël si bagage am mu ne bagage yi du dem ñun de lol ñoñu jaxal tay jeukeur ji xana koku dafa dof ñu abal la ki la abal di jël si lim la abalon nga ne liñ la abalon do ko joxe ay koku est ce nit la ah koku de togn na ah bon lu mu togn mu ne dañ ko abalon mu ne waaw kan mo jël si bagage yi mu ne ko ko abalon mu ne lu tax bayil mu dem mu ne ah lol mo ñu jaxal di mu ne nangul bu mbir mi dem ah koku de waxale nak mom deug nak wax leen ak mom deug na ngeen japp ci lo xamne ko yow ya togn munako ah kon de na nga xamne dom ji yalla ñuko abalon jeelat nako ndeysan gis nga ñooñ niñ doon régler kër yi ay xol leen ñi tay ñi dañ xol jigen ñi tay xol goor ñu tay ikhwatal iman azwaju saada fi darain wa rihlatun fil haya sey texela pour aduna waye texela pour al-akhirah ge lañu jëm yalla bëgg gu mu nu bëgg nu texé aduna texé al-akhirah motax mu ne nañu dencianté azwaju minha rabbaniya la ya'rifu qadraha illa man faqadaha sey mayla may gu yalla may goor ak jigen kenn xamul njëriñ yi ci nek nak ludul kiko deful ki amul jabar ki amul jëkkeur ñom ñaar xamuñu xéewali yalla def ci sey Allahu akbar waye ki am soxna di dund ak mom ci l'islam ki am borom keur di dund ak mom ci l'islam ñom ñaar xam nañu lan la yalla def ci sey ay tay xamuñu lolu ñun parce que dañu dundul l'islam azwaj misaqun ghaliz sey pacte la bu tar signature accord pacte bu gor ak jigen sey signé yeen ñaar ngeen dencianté ngeen di dugg fo xamné di def lo xamné di wét sen digënté ak sen borom rek amul kenn ku ngeen ci doxalé motax mu nek misaq azwaj ibada wa ta'a sey jaamu yalla la yenen tibali sallatu wassalam dafa tok di waxtan ak sahaba yi mu ne kenn ci yeen bu jele liko yalla may ci ndox mu dem def ko ci benen jigen day am bakkar sahaba yi ne ko ah wa bu fekke ci soxnam lako def nak mu ne day am jaamu yalla ñaar ngay boole so yeme ci sax soxna baye yenen jigen yi da ngay am ñaar da ngay am li nga bëgg fajj sa banex waye nga am yalla ndax yalla mo la ko sante ne la yemal ci ki defal lolou motax sey nek ibada waye wa ta'a nek top yalla tabaarak wa ta'ala ndax yalla mo la digal nga denc yalla mo la digal ñu denc la nga nanguko waye sey top la sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam motax yonnati bu mu dege ñet nit ñi ñu wax ñom lañu wax kenn ci ñom ne man de dana bayyi jigen ñi sama jabar yeb lay fasé yenen tibbi alayhi salatu wassalam bim len wolo ñom ñet pour mu bañ len tuumal def len laaj kenn ku nekk ci yeen lan nga wax ki ne ko man dotuma nelaw guddi ndax jaamu yalla kene ko man damay wor beccëk do may bayyi lek ngir jaamu yalla kenen ki ne ko soxna yeb lay fasé ngir jaamu yalla mu ne len lutax ñu ne ko deggo luñu wax pour jaamu yalla mu ne len man raghiba an sunnati fa laysa minni sama sunna lima yalla jox nako indi moy nañu tak soxna xolal tay da ngay dem église france tay ji ñu ngi procès lan depuis ay at ay siècle ndeke labbe yeb ñu ngi seek nit ñi ñu ngi seek jigen ñi tay ñoo ñep dañ leen wara yobbu procès li yalla wax moy deug motam ne ibtada'uha ma katabnaha alayhim ñom ñoko sos de bëgg tok fe goor lek po nek ponkal lek yap ba pare nan ataya nan butel cola nan munul nek keriñ du jaaru keriñ du jaaru soko boyale rek mu boy keriñ bo jale ben keriñ bu ndaw nga duggal ko ci bi xal bu ndaw nga duggal ko ci bir keriñ yi nga baye ko non boy del ci wat nga fekk muy tak moy goor gu bëgg dundu ci aduna bi ta amul jabar munul nek moy jigen ju bëgg dundu amo jëkkeer munul nek azwaj ajrun wa thawab wa ziyada fil hasanat wa huwa sunnatul anbiya sey fay la yalla dalay fay tiyaba yalla dalay yokal ay tiyaba waye sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko def mu nek sunna yonent bi yonent yeb dañu am ay soxna amul yonent bu amul soxna ludul ay yenn yu ndaw te ñooñu dañu guddul fan motax amuñu ay soxna ku melne isa ku melne yahya ñooñu ño amul parce que ay 33 ans ay 23 ans hein lolo tax ñooñu amuñu soxna wa yonent yenen yeb pa dess ñepp ami soxna mo nak mu nek sunnatul anbiya mbokk julit yi nanu xamne sey du ay tiaxan sey jaamu yalla la gor ak jigen ci sen bir keur war nañu rombalé sen bop ay croupeñ war nañu rombalé sen bop ay saga war nañu rombalé sen bop ay geud ka arsalé ka xupaté seni dom di len deg seni mbokk di len deg mbokk yi ñaari nit ci bir nek 2h du matin 1h du matin minuit ñom ñaar rek lu jam mënta am fofu lu fa mënta réglé wu ay croupeñ duko réglé ay mbëk duko réglé waxtaan lepp lo xamné waxtaan mënu ko réglé tok waxtaan tok diiso tok kenn ku nekk nga wax li nekk ci yow lolou su ko mënu réglé amul kenn ku ko mëna réglé ci aduna ay croupeñ mënu ko ay saga munuko arsalé munuko ñangal munuko geudaté munuko tay lolo tax suñu bir dëkk bi fo tollu dégg goor ak jigen ñu ngi rayanté su goor rayul jigen ray na goor ci sey ñi ngi tangal barata di xep seeni jëkkeur ñi di tangal diwlin ñi di tang ñi di jël acid ñi di jël essence ñi tamit yor ay courpa ñi yor ay fil bay leen bama dugg rek dina ko filé tay bamu xam koku tamit daal di jagana yo paka ben xalé bu goor ñew na ci man semaine bi passé mu ne ma sama jabar dama ko doon door mu jël paka légui nak amatuma ci mom confiance ha maniko door yi mo jaadul won door yi door mo jaadul yor courpagn rek di tim jigen di sox teuf teuf teuf ah bu fa paka jégué mu jël paka bi bu fa cour jégué mu jël cour gi bu ñi atté bu ñu yéxé dara touru ku goor ki dé wala ku jigen ki dé ci ñaar ño xamné li yalla waxon ci yeen moy wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ci ko xamne li yalla waxon ci yeen moy uskun anta wa zawjuka aljanna kon fan lañ jëm yonenti bi waxon na ad-dunya kulluha mata wa khayru mata'iha al-mar'atu salih aduna yeb ay bagage la kom la li gëna bax ci komu aduna moy jigen ju bax jigen ju bax nañ leen jangar suñu dundu nañ leen gor gor lu war suñu diine nañ leen jangalar suñu dom yu gor yi ak yu jigen yi ba ëlëk bu ñu tollé ci neegu sey ñu xam sey jaamu yalla la du ay kurpañ mbokk julit yi bu ñu paré julli am nañ fi suñu benn mbokk jigen bu tollu digënti bu nekk ci ay jafé jafé depuis ay wër la wax mu nekk ci ay jafé jafé suñu paré julli kenn ku nekk ci ñun lo mëna yobante soxna sos loko meuna dimbele nga mun ko fatte ngir yalla inshallah buñu paré wa commission jakka jangi fi ngeen jox len ko ñu dajala jox ko soxna sosu ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu teggil ko ay choono teggil ñu ay choono teggil ko ay nattu teggil ñu ay nattu yenenbi alayhi salatu wassalam neena kep ku teggil julli choono ëlëk yowmal qiyam yalla dina la teggil choono yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku sutural julit yalla dina la sutural yenent bi neena kep ku dimbali julit yalla dina la dimbali euleuk yawmal qiyam qumu ila salatikum yarhamukumullah